أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ذي بيان ش درد شرک فیلی او دعو ربکم تضرعا و خفیہ دیرن بیان شروع شد رد شرک اعتقادی او دیو نمونی دا عذاب او دا ہلاک شوی داغی ذکر اس جگہ شیطان چگور شیطان اتباع ما انزلو نکڑا نو ہلاک اس ددی رہنا تے مواقع ذکر کئی دقوم ہلاک شیوی دا ہلاک شیوی قوم داغی واقع ذکر کئی چاہ قوم د نوح علیہ السلام دے او دغشان اس دولس اقوام مهلکا مکذبا داغی ذکر کئی دولس قومنا داغی ذکر کئی ما خیلی انشاءاللہ کی راضی نشاندی بکن کی دا درم قوم دے دا درم دے سلورم دے نو دا بیان دا حضرت نوح علیہ السلام دے برد شرک اعتقادی باندی او دا دویم حلاک شوی قوم دا غی ذکر دے او دا غشانی چتگوری نورپسی هر یو رکو التگور بغیر دا قوم دا لوت علیہ السلام نا سرنگ رکو ختمی کی نو دبل پیغمبر بیان دے ترد حضرت شعیب علیہ السلام پوری او بیاد موسیٰ علیہ السلام دا قوم ذکر کئی مطلب دا ترلستی شوی آیت پوری پاو پوری بیان دے دو قومونو ہلاک شو یو شیطان ندویم حضرت نوح علیہ السلام داغکوم ندریم سمودیان نسلو دریم عادیان نسلورم سمودیان نفینرم قوم دلوت علیہ السلام شپگم قوم د شعیب علیہ السلام نورم قوم د حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ بلکہ قوم د فرعون داد وہ ہلاک شو قومن داری ذکر دل استشوی سبق پورے لے ولقد ارسلنا لقد ارسلنا پتا کی سر علی گلوں گا نوح علیہ السلام کو پلتا رسول نوح علیہ السلام اے قوم ازما جڑا سر یاد آج کی بات کو اللہ تا نشتے استاد پارا تو کار سال حاجت روا مددگار سیوا دی اللہ نا دی ارے گم بتا سو ان دی دا وا کر دل وینا ول سردارانو من قوم اند قوم ددنا ورس جی بیان راضی اند نور انبیاء علیہ السلام لکور پسی پورا دی سپش پی تو مے کی قال الملأ الذين كفروا من قومي ورسلا ملا او سرے کفر ہوئے او تم تک کال ملا امر قومی وہی کفر وہی بولی وکرا ٹول کا ذرو اس بکی مومن کال ملا الدین کفر وہی کال ملا اول سردارانو قوم نوح علیہ السلام نا منگ چیو خام خاز متاذی ولال مبین تو گمراہ اخکار کے حضرت نوح علیہ السلام تو وہی تخکار گمرائے نکتوے چذبان بی آلی مسلام والا کار کوم امالب رسول بدن وی دا خبرہ دا نشی کے دے پیغمبر تو وہی منگوی متعذیب والعالی مومین و گمرائے اخکار کے اطال دن وی ضرور بوئی قال اول نوح علیہ السلام یا قوم اے قوم زما او گر دا میشد پارا حال دد باطل پرستو چه حق پرستو تے غلط ویلی بیا لو گر سور متوظفین گر سور متوظفین رستائی سپارا دا سور متوظفین دریت یا سورت دے آیت بور یو کم درشم ان الذین اجرمو کانو من الذین آمنو یضحکون وإذا مروا بهم یتغمزون وإذا انقلبوا الی اهلهم انقلبوا فكهین وإذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون یقیناً کسان اجرمو کی جرم کرے ودے دا کسان پوری چی مایا روڑے دے ہا کون کے خند لے وے وا مرو بہن ہر کلا جی تیرے دل بدئی دا مجرمان تگے مو میں ان باندے یا تو ام گون یو بل تے اشارے کولے رود سر جی بے والے کی دا دیا کسان وے وان قلب الہلی ہر کلا جی واپس بشول لئی اہل بلتان واپس کے دل بلائی خوشحال چیئرن کو مرتخیتو کی اکڑی ویوارہم اکرچ بے ہاں لیدل بے قالون ویلق بدے مجرمانو انہا اولائی اکنندہ کسان لزوالون خامخا گمراہ دیا یہ دا گمراہ دی مومنان بے آدول دا گمراہ دیا داشانی سورہ احقاف گورا سورہ احقاف آیت گورا یولسم بجیتنی کی پاری دو امخ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ وإذ لم يهتدوا به فسیقولون هذا اسم قدیم او آیا کسان چکوہر اکڑے دے بالدار کسان کی چیمان روڑے لوکان خیران کچری وے دا خیر دا بہتر وے دا دین ما سبقونا الیہ نمو وانشی ایدن ندیتا ویدلم یحتدو بی او پکم وزی کی ہدایت ان مندی دی بیہی پدی دین ماندی قبولی نکو فسیا پولونا پدر ویچی وائی ودی ہاد آئی کن قدیم دا دی ضرور پخوانی دا زار ضرور دیا حضرت نوح علیہ السلام قوم وی سرداران وی انا منگا چیو لنا راکا خامخاز متعذیب والعالم مبین پا گمراہ اختار کے مطالبم وی نوح علیہ السلام اغم دزان میں اعتراض دفع کرے تب ہم اعتراض دفع کے دانا جی بس یرپ ریدا کئی بات اعتراض کئی نو کئی دیا نانا کئی دینا تب اعتراض دفع کے لکت دل تو گورا حضرت نوح علیہ السلام دزان میں اعتراض دفع کرے وے اور پسید حضرت ہود علیہ السلام اے باندے اعتراض راجی قوم وطی انا لنرا کسی صفاحتی ناغد اخفل راننا اعتراض دفع کئی لکر حضرت نوح علیہ السلام ان لیا قال اویل نوح علیہ السلام اے قوم زمان لے سبی ولالتون ولالتون نکرا دا اپسی یاد نبی کرالا عموم فائدہ کئی اے قوم زمان نشتر بما واندی حس قسم تسقم قلتوب دا سرم سے گمراہی فما باندھی اس قسمت سے گمراہی نشترے ولیکنی رسول من رب العالمین لیکن ریم پیغمبر رب العالمین دو طرفنا ویتا اللہ پیغمبر مقرر کرے ماں ابلغکم رسوما تاسوتا رسالات ربی پیغامون دخل رادو وانصح لکم او خیر فائدتو مستاسو وعالمو او پویدوما من اللہ دا اللہ ترونا ما پاسبان لا تعلمون تاسو کی نپوئی گئی او عاجبتون اے تعجب کوئی تاسو ان جاءکم ذکر من ربکم دا چراغ تاسو تا پن دا طرف درم ساسونا علا رجل منکم فیو سڑی باندی منکم دا جنس استاسونا انبیاء علیہ السلام سورچو رجالو بشروا سو رجالو او بشروا دا نور آیاتونا ہم ارتا خیلی ہوا چی نور صفت دا قرآن کریم دے او مراد نورنا قرآن کریم دے او انبیاء علیہ السلام اغا بشروا اغا آیاتونا ہم ارتا خیلی مسلم نے گورا آیا چنا چمبیا لے مسلام اگر رجال دیا رجال دی سورہ نحل گورا سورہ نحل سورت آیت گورا دریسل ویر وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ان الذين منغوا وان استانا انبياء الا رجالا مگر نارين مليذلوا وهي وقول منغيتا فاستفوزوا اي اهل الذكر العلماء ان كنتم تجريتا لا تعلمون شنقوي غيا تاسو نہ پوئی گئی نو لما تپوس گئی انبیاء منگا ناری نلی گلی درشانی سورہ انبیاء گورا سورہ انبیاء آیت گورا اول اول آیت گورا وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیہم وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ أَنذِرِ مُنْغَوْا أَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ إِلَّا رِجَالًا مَغَر نَارِينَا نَارِينَ مُلِيبِلُ وَهَبُوكُلَ مُنْغَوَيْتَ وَاسْتَفُوزُ كَيْدَ عُلَمَاؤُنَا إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تِجَيْتَ سُجِنُ بُوِي گَيَا سُورَةُ يُوسُفَ آخِرُ غُرَا سورة يوسف آيات قرى يوسلنهم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم سورة يوسف يوسلنهم أن يجدون يا روان بستان أنبياء عليهم السلام إلا رجالا مگر ناری نو چی وحب کول منگا گئتا من اہل القرا دکل والا ہونا اے پس مدل یہی پس مدل چی پس چی بوری چی سرنگش انجام دا کسانو چوروان دے رینا دوشانی سورہ مومن گورا سورہ مومن آیت گورا اتشتم سورہ مؤمن وقال رجل مؤمن سری رشتم سیدارا وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ اول سری مؤمن دا فرعون یانو دا قرنینا یکتم ایمانہ کرو سے پر سات لو ایمان خپل یا مضبوط سات لو ایمان خپل اتب ترونا رجولا اے وائی ملتا تو داسی سڑے ان یقول ربی اللہ دا چوائی رب زما اللہ وے انہوں دا سو کیا دو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر رجولو سورہ زخرف گور ادری سلوستم سورت دے سورہ زخرف آیت دے یو دیرشم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اول دیا نشر علی دا قرآن کریم ویو سڑی باندی من القريتين ذو وكلنا عظيم ويولى سلوان مطلب دا چی پتی معمولون دی سلوان دی راوے نکوی اولوی سڑی با دی اولی نرادلو دا قرآن کریم دا شانی نور گن آیاتن ہے بگورا سورہ یونس سورہ یونس یو لسم سورت دے آیت بگورا بلکہ لسم سورت دے آیت بگورا دویم اکان للناس عجبان ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم اکان للناس عجبان کی جل پار دخل کتا چوب داچ واہی کریو منگا یو سڑیتا منہم دردائینا نانبیاء علیہ السلام سورہ چوبون داری جالو سورہ مؤمنون گورا سورہ مؤمنون اتلا سمسی بارا دا آیت گورا سلور درشم وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا إنكم إذا لخاسرون اولا سردارانو دقوم دخورت حودر اتامنا آل کسانو تکور اکڑو انسبت درو اکڑو تی شید قیامت تا اولا ذکر اکڑو منگا دیلا فجوند دنیا کی نویه ماہ آزا نتدا مگر بنی آدم دے دا حودر سلام پشانت استاسو فراد کئی داغسنا چفریتا صداغینا ویشرب مما تشربون او سکات کئی داغسنا چس کئیتا سوا ولین طاقم بشارا او کچر خبرو من لتا سد بنی آدم مثل کن کستا سو گندی بنی آدم دے انکم یکنم تاسو اذل خاسرون اذن بداو اکی خامخا تاوانیان بیئی تاوانیان بھائی مطلب دا چل بنی آدم خبرم من اللہ نو خدا پیغمبران سو بنی آدم سورہ مومنون گورا اتسل ریخ وصل ریخ فقالو انؤمنو لبشرین مثلنا وقومهما لنا عبدون فسوئل سرونیانو ایمان راڑو دو بنی آدم پا خبروان دی چل منگا ولی بنی آدم دیا او قوم دے دوار منگا عابدون مملا غلامی کون دی عاجدی کون دی دیا لاشان نور کا آیات میری لکا سورہ خامین سجدہ کی رازی سورہ خامین سجدہ برا یو سلوختم سورت دے آیت گورا شپگم قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین وایا اللہ پیغمبر فریت مصیبارا دا وایا انما یقینا انا بشر مثلکم زبانی آدمی مستاسو گندی وحی کولی شماتا چیقینا مددگار ستاسو مددگار دیکھیو سور کاف آخر گورا سور کاف آخر یو سلسم قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد ہوا یا اے اللہ پیغمبر یقینا بنی آدم مستاسو گندی یوحا الی وحی کول شی ماتا خیر خبر بشر شو خبر شروع درجل شروع چندی علیہ السلام اگر رجال دیا او بشر آیات نان دل مست خیری لیون ویرا کو دیر پارا چویا رو متا سو لیون ویرا کو دیر پارا چویا رہتا سو ولی تتقو ادید پارا چی تاسو بچی خلاف دالانا اد پارا دید بتاسو مانج رہا مکلیشی فکذبو ہو پس نسبت دروغ بکو دائی بی حضرت نوح علیہ السلام تا حضرت شی رحمہ اللہ دی مانا استمراری بکے مانا دمازی استمراری بکے فکذبو ہو پس نسبت دروغ بکولو دائی یہ حضرت نوح علیہ السلام تا مولاو دا سلور نحنیم سوکال آغارمو نحنیم سوکال کذبو ہو دائید آغا نحنیم سوکال درو جنتی آوکران فکذبو ہو پس نسبت درو بکولو لئی دی حضرت نوح علیہ السلام تا پس لاسے ورکم مونگا دتا او آغا کسانو تا چیز دوسر اوپا دشتائی کی او غرق للمنگا وکسان چی نسبت در روئے کو بے آیا نا مجھے روز منگا تا یقیناً دائی دائی قومن او عادیانو تلیگلو منگا اخاہم رور دائی پنصب کی نپا دین کیا رور دائی پنصب کی نپا دین کیا وی دائی وی چکورا پیغمبر منگا رور دیا وی پیغمبر لا رور وی اخوال وی نوے داد پیغمبر دے اللہ وی دے رور دانے جی پیغمبر آگ نستا رور نہ دے آگ نور نہ دے جب نستا رور نہ دے ناغ بشر دے ستا رور دے دل دا دے دے دیگن مطلب دا دے دے دین دا اللہ پیغمبر پخپلا حضرت زید رضی اللہ عنہ توائی چیتا اخونا رور دمونگے دمونگا روری دا اللہ پیغمبر اخبر حضرت زید زید رضی اللہ عنہ توائی چیتا دمونگا سی روری دمونگا قال والهود عليه السلام اے قوم الرما یا اخاهم مانا یود دی حضرت هود علیہ السلام یا اخاهم مانا خیرخواد دی ذکر اور ضرور خیرخوائی او آجانو تلے گلو منگا خیرخواد دی حضرت هود علیہ السلام والهود علیہ السلام اے قوم الرما جڑا فریاد آج دی بات کوئی اللہ تا مالکون نشت دستا سر پارا من الہیم سوکار ساد حاجت رواؤ مددگار غیر سواد اللہنا افلا تتقون اے پستاو دان نبج کوئی خلاف دلانا ویل سرداران آوتا سانو چی کفر اکڑو دفوم ددنا ملو دا زنی سرداران مان روڑے او دنیا رو چی کفر اکڑو مکافر ہوئی انا منگا چیو لنرا کبی سفاہتیں خام خاضی منگا تا فقم قل توب کے او تفسیر ابن کثیر مانا کئی فکم راہی کے و انا امگا چیو لنظنک من الکاذبین خام خاضی اکن کو بتاوانی دترو جنونا قال او الہود علیہ السلام یا قوم اے قوم دما لے سبی سباہتون نشتر پما باندی حس قسم تا سکم اقل توب سکمراہی لیکن ریمان رسول من رب العالمین پیغمبر دتربت رب العالمین زالا پیغمبر را لے گلے ماں نتوبو را حرموح علیہ السلام چیتی راز بکی گی اغد غان ندفع گئی نحرط عہود علیہ السلام چیتراز دکھی گی ناغد زان نتفا کئی نخجوڑی دا طریقہ دا پیغمبر دا کنا چیتراز دربان دکھی گی ناغد زان نتفا کئی دا تلیان ملان رو بختی دا نولا گیرم دا غن والا ورک کتابونا نولا دا سیف الرحمن پھر ورکر کم چی ماں سر دو دو نسخی چوبو رد دی تاسولا جبریہ دلوائی کافر دلوائی لبنی سوخو فضی گئی کا نصرات پہ اگئی سلگرات پہ اگئی افنا دا لٹکی ار وقی پسر درد دی لغن کئی دی دا کار مکئی رد مکئی بلد ویست دی رضو کا سا دی رضو کا دی وجی نظم دے والیمو سراج الدین سے دباری ناغل دی پھر سرے مناظرہ کرے وا قدیبان بچی دا خلق صحیح خلق وے دا کاثر ملی جبریہ نیلی او بیا آغتا دیر وے نقصان و دشمنی وجو رسے وے پڑی تجیب والا رسے دلے وے خپلا بندولی نلگی چی لگو کی خپل زان ماندی غیرتو کی وچے اعتراض بھی کی گیا ودا غیرتو کی ابلغکم رسوما تاسوتا رسالات ربی پیغامونه د خپل رب دا کتاب ما لیکلی دی تبرید الخاطر فی توضیح ذکر الذاکر د دې په آخر کې تقریبا 250 خباستونه د پیر صاحب الرحمن هغه مې راغوستي دي آن خیلي چې وګوره دا څومره غلط سړی دی نو تر دې پورې چې دا پوری چې کوم مفتیان دي نو هغه یادی دا اشدترین کافر دي اشدترین کافر دي خو دا خلک خو څه موږ له تکړه دی هغه یې نه تکړه کېږي چې وارو ته رد کړو چې دې وجې نه الحمدلله زه یم هغه پیر د باړي نه رک چاکو هغه پیر د باړي نه رک چاکو او په دې کلي چې کله چې ددی دا ذکر بالجهر شروع شنو ما راش بدی من کتاب لکا انا الحمدللہ بہترین کتاب ہے بہترین کتاب ہے او بیا خاص کر دوے مہیسا اگے زیادہ بہتر بدی من میرا چی دیلا یو خوشحالی وا چی مولانا عبدالحی لکنوی رحمہ اللہ او کتاب لکلے رے آغی کی دو اتسل ویسا حدیث دی حدیث ذکر بالجہر باندھے نماز آگے باندھے کلام کرے کم حدیث باندھے کی کلام او کمی جی کلام نو نداری اصل ماخذ او مطلب نویلے وے ابلغکم رسومتا ستا رسالات ربی پیغامنا دفتو رب ازستا سپارا خیر خواہیلتا ان کے امانت گرے ما او عجبتم اے تعجب کوئی تاسو ان جاءکم ذکر من ربکم دا چرائے تاسو تا فان من ربکم دو طرف در افساسونا علا رجل منکم دان دا غا آیاتونا یو دلیل دے چی پیغمبر سشے دے پیغمبر رجل دے انسان دے بشر دے ویو سلیمان منکم دو جنس استاسونا لیون ذراکم پھر پارچو یا رہی تاسو وذکرو او یاد کئی ارجالکو کم وقت چوکر دو لئی اللہ تاسو جان نشین من بعد قوم نوحین پس دا قوم دا حضرت نوح علیہ السلامنا او دید سورہ انعام سر ربطو چھے دا سورہ انعام پاخر کی ویلیو وهو الذي جعلكم خلائف الارض او ذا الله غزال دي جردوني تاسو جانشين دغمكي يوبل بسرازون كي بغمكي ندل تسوي واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح او یاد کئی کم وقت جوگر رولی اللہ تاسو جان نشین فرد قوم دنوح علیہ السلامنا او بیادی کتازولا فی الخلق پو مخلوق کے بستا فراسی قوت وسعت فرد قوم پس یاد کئی آلہ اللہ نعمتنا اللہ دپارا دی جتاسو کامیان شئی اول دی اجئتنا اے راغلے تمنگتا لینا عبد اللہ وحدہ دل پارا جڑا فریاد آج بھی بات منگا اللہ تا وحدہ آواز دے اللہ تا جسو پر سر نیم سدار کو خط دل پارا راغلے چمنگا خالص یو دخل رب عبادت کو اللہ یو گن پہ عبادت باندھے او بل تو سر نیم سدار کو ونظر او پریگو منگا ما کان یعبد آباؤنا آگا چی عبادت بیکو مشرانو دنگا آگا دمو مشرانو چی بولا ندر نیاز منلو رام درسی دے والے ویریا فخبلو حاجاتو کی بیرا بلل ناگا پریگو فاتنا پسارلو کمونگا تا بی ما پاگا عذاب باندی چی یریت منگا تکریت درشتینو نا قال اویل حضرت حود علیہ السلام پتا سی سروات پیشے پتا سمان دے جو طرف درف دا سنا رج سن پری کی و غضب او غضب اتو جا دنی اے جگر کو ایتا ازما سرا فی اسمائن پا صرف نمولو کے سمائی تمو حاچی خیتا سرانونا انتم تاسو و آباؤکم او مشران استاسو تاسو پیدانی میخیرے یا استاسو مشرانو ما نظر اللہ بہا نظر آلے گرے اللہ پا دیوانی من سلطان سدلی تاسو ولدانی میخیرے چی داد دانی دی موار دے داد سرخوگی دی موار دے داد بودن دی موار دے داد بازو دی موار دے اللہ پیس دلیل نظر آلے گلے حضرت حود علیہ السلام وی نظر آلے گلے اللہ پا دیوانی من سلطان سدلیل تاس ولدان امنی خیلی او ملک سورہ نام کی دا سیاتنا امرا رولی چگایا تنری سورہ یوسف گرادی سورہ النجم گرادی سورہ حج گرادی فانتظرو پس انتظار کوئی سرس کا سود انتظار کون کنے پس لاسے ورکمونگا یہود علیہ السلام تا او آل کسان تا ما ہو چود سرا برحمت مننا فرحمت سرد منگ ترونا وقطعنا او پریکمونگا دا بر اللذین جڑ دا آل کسانو چی نسبت در ہوئے کو بے آیاتنا مجزورنگا وما کانو مومنین او نودی مومنان او گرا دے ربط دے دم امس کی صورت داخل سرا چی ورفا بعضکم فوق بعض درجات پورتکی اللہ بارستاسو و بعد باندی پا درجو کے او گورا قوم دنوح علیہ السلام مرگی مومنان او یاد آغا نور کافر قوم اللہ دمومنان درجہ بلند کرے وا او کافر اللہ آغای درجہ لاندی ترا حلاک اکرل نداشانی دل تو گورا حود علیہ السلام اداغ مرگی مومنان اغای اللہ نجات ورک درجہ والا بلند کرے او کافر اغای حلاک کرل نداشانی ورکسی واقعات چل وَإِلَىٰ سَمُودَ سَلُورَمْ او سمودیانو تلیگلو مونگا اخاهم خیر خواهد دی رور دی پا نصب کی نپرین کیا یا یود دی حضر صالح علیہ السلام سمود اصل کی اغبی گیا زیتا وی بیوبو بی گیا زیل وی او مراد دینا اصحاب الحجر دی لکا سورہ الحجر کرا روان دیا سورہ الحجر کی روان دی قال والہود علیہ صالح علیہ السلام اے قوم ازما جرا فریاد آج عبادت کی اللہ تا مالکم من الہ غیرہ او قوصول کی مو دا تائیدات خیلی ہوا چوکورا ہر پیغمبر کی راغلے دے ناولی بیان کرے مسئلے توحید بطولو نیول مسئلہ توحید کرے دا او خبر بندے کرے دا خکارے کرے دا ایچی چال مددگاران ویلی دا غیر عدی کرے دے دا غیر منہ غصبی دیا لکا سورہ النجم کی راضی افرائیتم اللہ تولوزا ومنات صالحت الاخر درشانی سورہ نوح کے بالکل منہ غصبی دیا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ذو قرى دايات ذو قرى چکل رد کرے دے نو بالکل دا لئی دا لہو آن منے بالکل اغسطی دیا سور نجم قرى دریپن دوستم سورت دے آیت قرى آیت دے ملسم او شلم افر آیتم اللہ تا اے پس خبر را کئی مات دلات دلات بابا والعوضا او دوزا ومنات ثالثت الاخرى او دمنات درنبل ملات یو نیک انسانو یو بابا و نیک او دا اجان و خدمت بے کوا ستوان بے ورول وڑی بے بگی گڑول خود بے بگی گڑولا آغا بے اجان و تورکولا او اوزا آغا پیرائی وا چرونی ڈڑ جی بناستا وا یو پیرائی خدا وا دونی ڈڑ جی بناستا وا او چی چا با نظر رارو آلتا بے پیشک دونی ڈڑ نب آواز را دو قبول او ہر خالد رضی اللہ عنہ بیا دا اللہ پیغمبر دی درگاہ درم کول پار را لے گلے وے او دی درگاہ دا ختمول دا پار را لے گلے وے او حضرت جریر اوے لے گلے ہوا چی ورشد پیمن کی درگاہ دا او اغا ختم کا اغا ختم کا صحابے لے گلے ہوا دا شانی منا دریمبل متوگورا نبنے داگی ادستی اللہ وی علاکو مذکرو استاس دپار دی نارینا ادپار دی اللہ دی زنانا لولا ولہو الانسا ادپار دی اللہ دی زنانا سور نوح گورا یو او یا سورت دے آیت گورا درمشتم وقالو لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث و یعوق و نصرا وقد اضلوا کثیرا ولا تذر الظالمین الا ضلالا اول لئی مپریگ دئی خل مددگاران او مپریگ دئی ود او سواع و یغوث او یعوق و نصرا مطلب دا حضرت نوح علیہ السلام آغا اللہ را لے گلے دا پار دا رد شرک نو بالکل دا گئی نو منہ اغسطی دی دا لے ہو باطل ہو دا شانی ہم سورہ ابراہیم دیر شرے دے چے بلکہ سورہ انعام چے ابراہیم علیہ السلام دا گئی یو یو الہ را گستے دے اپا ایبان دی رد کرے دے فلما جن علیہ اللیل را آکو کبا نبیاوی لا احب العاظرین چکلے کیار قدش پی نویلی سکورے نوی حاضر ربی فلما فلا قال لا احب العاظرین نراج پی اکر نفلما رال کمر بازغن قال حاضر ربی فلما فلا قال لئن لم يهدني ربی لا اکونن من القوم الضالین نبیائی فلما راشم سبازغتن قال هذا ربی هذا فلما راشم سبازغتن قال هذا ربی هذا اکبر فلما افلت نداغی یو یو مددگار اغیر آدستے دے او پائی ماندی رد کرے دے درشانی تم چچل تلر شیع نو سبا سبا خبرو کا ردو کا داری مددگارانو سونی دلالی نجوڑی ردو کا داری مددگار نیانگول بابا دے کیا گئی ہوئی داد دانی ذمہ وار دے قبول اللہ نراغی دا مددگاران ارادو کا کیا گئی ہوئی داد بعد ذمہ وار دے لگنمی والا نتاسی تبلیغ کے داسنگا تبلیغ دے چھ گنڈ گنڈ وشین شی او خبر درست نشی کولے دیو جنہ دا طریقہ تبلیغ پتی وغن ماندی صحیح نگا کس کا سا ہوگا خب اول ناول بیان کل مسئلے توحید جا پنور مسائل والا رازا داری اصلاح دا تیجی ندشی او تو ولوے دمود فضائل والا بیانے نوڑے رکھا رکھو دمود فضائل پخپل دے صحیح نی خدا دو اصلاح دا تیجی ندشی دیو جی کم خلق جی داغی اصلاح دا تیجی ندشی اموز کئی نا اللہ وی داغی اگر اموز دا سی بیکار رے دی پسی صورتو پورا اللہ وی ما کان صلاتهم عند البیت آیت پورا کندو درشم وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسبیع فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون اللہ وی انہو موز دے پفاد بیت اللہ کی مگر شکیلی وال او تاری وال دا سی دا موزا باسو بولی ذکر مومنان نو مومنان نو نو مطلب دا اولی اصلاح دا تیجی پکار دا او تو دا شن بیان شروع کا کتالی کس طرح پسر نکنو تو گورا دادا سی نو دا چیتش یو مولا بلیخ کارو تولا خبر دا جو کا نو کتالی کس طرح پسر نکنو جمان میوی نخی نو گورا کنا مالکم مشتاو پارا من الائن سوکار ساد حاجت رواو مددگار اللہ غیر سوا دی اللہنا قد جات کم پتا کی سراغلے تازوتا واضح دلیل دتر ودر افسا سنا اگر واضح دلیل سشہ دے موجزہ دا حاضی ناقت اللہ دا دوخد اللہ تاسو پارا موجزہ مناسب او یاد کئی کم وقت چوکر دو لئے اللہ تاسو جان نشین پاتی کی ان کی پدم کرکے پس دعا دیانونا و بوا اکم فلال دے او زائد ارکتاسو لپدم کرکے تتخیدونا بوا اینو بوے او انو دغا تبلیب دغلویا زیل لکا والذین تبوع الدارا نو دمرا دا چدا جدا باب دے وغا جدا او دنی اصل مادا غیا وغا بو بواکم او زائد ارکڑے تاسو دپد مگدی تتخیلونا چی جوڑوی تاسو من سہولیها دا وارد مکرین قصورا بنگلی او تو گئی تاسو اونا بیوتا دا پارد کورلو ملو دا غرولونا زان لکورنا جوڑوی نو چی کم با میدانی علاقوا نو پایی کی با پا گرمی کی پیت پاتی کی دل او غرولو کی با سردائی کی پاتی کی دل فاز کرو پس یاد گئی آل آلائی نو بورا دا سمرا لی قوت دے چی بندل جی او غر کنان لکور جوڑائی چی بائی چی خفت نلگی سیمت بگی نلگی سیخ بگی نلگی بس اس شے بگی نلگی خجوڑے دے غان لکور تو بیا او خلو کور آبے غان لجور کوا یو پیرا ضرب مومن والا آگئی دغل زیون ترسیدی او دا آگئی اگر تصویران اغیر آغستی ہو ضرب مومن کی دیر خیستا لیکن جو اس چینہ چجی جوئی گی بالکل دوشانی اغیر جو کری ہوا دوشانی خیستے جو کری فض گرو بس یاد گئی آلہ اللہ نعمت اللہ اور مگر رہی پر مجھے فساد کو ان کی احسان پلوانی فساد کو نو مسلم سرا واندے ایمانا کی تجریب شو ولا تاسو او مگر رہی پر مجھے مسلم فساد کو ان کی قال الملأ الذين استكبروا والسرداران والكسانو كيفان ليكون لكم دنا للذين آكسانو تهوي استودهو جكم دوري كريشيو لمن آجال چيمان رولن من هم دوينا آكم دورو مومنانو تهوي أتعلمونا ايه تاسبو اي گئي چيقين انصالح علیه السلام لگل شئ پیغمبر ده من ربه تطرف درف بلنا قالوا هو اللي انا بما ارسل به مؤمنون اجزان کمزور ہوا بے وس ہوا کو جواب نران ورکڑے جواب پتر کئی مان ورکڑے تاس زمون تپوس کوئی کہ صالح علیہ السلام پیغمبر دے سرون کی ایمان روئے منگے مرگرتیا کرے دا پیغمبر کو خود دے نہ منگے مرگری شوی ہوا قالوا هو الذي إنا مجيو بما فاغسوان دي ارسل بيه چلی گلشوه دا صالح علیه السلام بيه پائبان دي مؤمنون ایمان دولون کیوا حضر شیر رحمه اللہ بلی اختان ویا عجب خدای جنو دل چاکلی نداد خدای جزان خدلگان نوا جواب خط لک ور کرے دے بلکہ پتر کئی وانی جواب ور کرے دے اویل آر کسانو جزان لوی گن لو انا منگا جو فارس وانی آمن تم بی ہی فارشا وانی چیمان روڑے ساس باغ وانی یعنی پس والے حلی سلام وانی کازیون کفر کون کیوا فاقر انا قطع تزرہ نکر رہیو خان بورا دلتا ہے سیغاد جمع روڑے دا فاقر ناکتا پس دخ نکر رہیو خان اور سورہ شمس گورا علتم جمع دا سورہ شمس رسی حبارہ گیا فاقر روحا فدم دم علیہم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها آیت پورا سوار لسم اللہ وی فکذبوه پس نسبت دروغو کدئی دی صالح علیہ السلام تا فاقروها پس دخمی کراوخا مدل تین سی غز جنی روڑی دا او سور قمر دورا سلور پندوستم سورت دے ویشتم علی پارا دا بیان دا حضرت صالح علیہ السلام آیت پورا یوکم دیرش فنادو صاحبہم فتعاتوا فاقر مزد بیان دا صالح علیہ السلام دے چلوی انا مرسلنا قدی فتنت اللہم یقین منگا لیجن کی روحے ازمائش پار دے نفر تقبهم پس انتظار کوا دائی وصبر او صبر کوا او خبر وردائی تا ان الماء چیتنان اوبا دا تقسیم دی بمیند دائی کی کل شرب محتضر ہر یو وار دوبو تا دیبا کولیشی فنا دو صاحبهم پس وادو کدائی مرگری خبلتا راوی بفتی دو فتاعتوا پس اغلا سندگل فاعتر نو آکارا سیغل واحد دا فاکر پس زخمی کرا اوخا نو دلتا اللہ و یو کس دا کارو کو سورہ شمس او سورہ آراو او حود جو ایا دائی دا کارو کو دیگانو مطلب دا دے کار یو کس کرے خدا نور پی رضا ہوا کار یو کس کرے خدا نور پی رضا ہوا دائی منا نکولا اللہ شامل کرل رئی سارا او پازاب کی مرسر شامل کرل نا اللہ دا فیل نسبت طول توقو حضر شیر ایم اللہ وری اغلا گیا دے دائر افقات کئی او تا ناستی تغزم کئی ندا تام اکڑا پوری تال تک پم کبانی الاڑی خلگ و بیا وئی چور اگ الاڑو کدا بدنو اغب رد کرے کن دا شیخ بدنو کنا او کترا روان شی پوری قتل کیا گئی ڈائری لکھی اترا روان شی نلگ بوئی یار اگر نور کوئی سب نو تو بس اگر ادری مطلب تھا کلچی او گنا کی گیا اوتا ادری دی اللہ انکم اذن مثلہم یقیناً تا صبح پدا وزی پشانت دی وجی نے تم رہے کی گنا کی گی نو تو یا بلاوی رد گے او کرن کے نال تو بنی ساری گیا فاقر الناقتا تو زہن کرے اوخا واتو او تیرے اوکر دو حکم در احولنا اول لئے اے صالح علیہ السلام راد لوکا منگا تا اما پاغا زادا میں قائدنا چیاریت منگا دا قائدنا دا وعیدنا دے وعدا یعیدو وعیدا وعدا یعیدو وعیدا سورہ بقرہ کنو دا فرق کرو چی الشیطان یعیدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرتا منہ و فضلا نو ال تک مویلیو چی الشیطان یعیدکم دا وعیدنا دے او واللہ یعیدکم دا وعدینا دے ندلتم وقال هو اللي اي صالح عليه السلام راد لوك منغتا بما فاغ سباندي تاعدنا چيريت منغاوين فاغا سباندي چيريت منغاوين چيريت دانياونا فاخذتهم الرجوة تسكن والدي زلزلية وفقر للي في دارهم ياه مفرد بمانا دي جمواني مانا ملک پل کے ویتا دار اسلام دے ادا دار حرب دے کی دار ہم ملک پل کے جاسی مین پڑ مخمڑ پرات پزن گنون واندے پتو اللہ عنہم پسو آوڑی دا حرف صالح علیہ السلام دینا لقد ابلوتكم بتاتی سارا وہ میرا سنتا سوتا رسالت اور ربی پیغام در اخبل ونصحت لكم او خیر فیولت لستاسو ولكن لا تحبون الناصحين لكن تاسمين ذاتي لخير فائدتهم كسارا وقورا وإداد ما دليل ليا شمري أوريكنا ويوي وقال يا قومي أو ويوي لشيقو مزما نخطاب ولا كيوي نكتر غينا وريوي نصلا وصر خطاب كيا وإداد خد يجيب دليل ليا دلی داسی مثال لے لکا دو بندک شر اگر وان جار کر دی دا او بسالا سمسی چی ویشتی دو نو دیوالا ادری دو سر لے وی ما دلوی سم کر دا او خطا تو سم نکر دی دی نو مولا دی غم پری خودو مولا دی غم پری خودو تو سم نکر دی دی نو سمن لبی دی چی دی اوری اور ای والا نن دا اسی د خپل لو خفقان دا وی اظهار کیا دلتا اور ای دل هو مقصد نه دی چې غنی اوریا یو جواب دام کیا چې فاخذتهم الرجفا دیف الله سمدسینی ولیا لکه وګورا سورہ یود کی راوی حضرت صالح علیہ السلام ولوی تمتعو فی دارکم ثلاثت ایام فائدہ واخلی فکور نوکلو کی دریرہ دی ذالک وعدن غیر مکذوب آیت بورت اندش پیتا دلتم وی فاقروها فرزخ نکڑا دی جاؤ تھا فقال فسویل صالح علیہ السلام فائدہ والی فکر نکل کے سلاست آئیام دریر دی دادا وادا غیر مضروب چیدی پروب نگیوے نشیئی نبل تجھے دیور تاوئے وقالو یا صالح اتنا بما تائدونا ان کنت من المرسلین ندا وقتین فتولا عنہم فسواوری ددگئینا عذاب لا نظر آگلے فسواوری ددگئینا دکھ عذاب کو بدرے مرض راگی فتولا عنہم فسواوری ددگئینا دا مسجد حلاکی ددگئینا پاس عذاب باندی وقال عزیویل یا قوم اکم ازما لقد ابلوتکم رسالت ربی بتاتی سرا امیرا سلطا امیرا سوتا سلطا پیغام دخل رب ندے والا کلویلی مسجد حلاکی دون پاس باندی او یادا دے والا پزد مرگ ویلی دی پزد مرگ ویلی دی مطلب دا دید پارا چی نور پی پوشی نور پی پوشی لکہ دا اللہ پیغمبر اگر کوئی دا بگر تچرا گئے ناو کافر اگر والا ور گردولی ہوا چی دا اللہ پیغمبر وی اللہ دا والا گردوی ادا والا گردوی نا اگر والا گردول ابیا ادرے دا پغار دا قلیب بدر اوی حل وجدتم ما وعدا ربکم حقا اے تاس رشتیا مند آغس چی لوگ کرتا سر رب تاس رشتیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا نور وی اتکلمو ہا اولائی جیا سے اے تد دی کسانو سر خبری چی آغا ساتھ اٹھے دا ساتھ دی نشتہ دے صاحب جی مشتریا او بل جواب اغدا دے چی دے دے پار دے نصیحت باتی خلقو وے دے دے پار دے سو دے نصیحت باتی خلقو وقالی یا قوم اکم ازما لقد بلغتکم بتا کی سرو میرا رسول تاسو تا پیغام دخل رب اخر فائمی لتو لستاسو لیکن تا سنیا نسا تئی دا خیر فائلت ان کو سارا او ہمیشہ دا سرا چی دا مخلوق خیر فائل کی ناغ سرا دا خلق مینا نئی لیکن دا اخفل خیر فائل تیجے نینا دا اخفل خیر فائل تیجے نینا اگر سوک چی لوٹی نو ایداد مون خیر فائل دیا او سوک چی ولوئی ورد اللہ پا دیمان دیزان پوا کئی او دا دا اللہ دین ندے دا تاسو جکم سکوئی دا دا اللہ دین ندے کتو لدے دا پلمڑی دا غرو جی ملدونا اغا معلوم کا آغی برابر فی جی ورکا او دا رسقات مکوا مقبری لے مورا ندے وئی حضور دا اسقات نمانی سرر جی چھے ہم دغلی کلی میں تو مسائل کے شاہ اسحاق رحمہ اللہ لکھ لی یا مسائل اربعین کے لیے دو کی یو کی لکھ لی ویا وچیز مردن ہمراہ جنازہ رسم ہانی دست سشید جنازی سر اڑل دا رسم دیندوان ریا دا دیندوان رسم نے لیکن اندوان ہم کی خپل مڑے سوزول لبے اوڑو نظام سر بے سخواتے اوڑلا نکیارا بے او سوزو او کبرائی بیڑا دوگا آن جوڑی جا بے سویشل جا بے ویشل سا ندا دیوان رسم دے نکتو لے دا مکو تا مڑے جنازہ و مادی گاری او سو لگا دا خپل مڑی نمودون او دا روجو انشاب کاؤ فیدیا ورکا ندا نوی چوکر آ رہی مانی اسخات مانی او چیاغا آل پہ پیٹائی پوگا کری آل پہ اوڑی ادائر اسخات بھی گئی او سا او سا بھی گئی نو آغا یادائی دا اسخات مانی اتا یادائی دا اسخات مانی دا شانی کتوے پل مڑی پاسی خیرات کوا آغا رسی خسلی افتی شما دا مروش بے او کال دا بدعات دیا نتا یادی ویدی خیرات نمانی نوالاک اللہ تحبون الناس حین لیکن تاثر ساتھ ہی خیر خواہ گٹ ان کو سارا نسو آپ کی شیتانی قوم د نوح علیہ السلام دعا قوم داؤد علیہ السلام دری قوم د صالح علیہ السلام سلور نو لوط دا تنگم واقعہ او یاد کا بیان لوط علیہ السلام اذ قال لقومه كم وقت جوئے القوم بلتا اتاتون الفاحشتا اے رازیتا سبی حیائیتا ما سبقکم چروان دیوالن ایک استا سنا بہا پڑی بہا ایوانی من احد من العالمین یوتند مخلوقاتنا مطلب را جدی بی حیائی موجدین موجدین اغتاسو یئی تاسو دیل وجود ورکرے تاسو دی موجدین یئی تاسو اقدر ایجاد کرے رے او دا اغد حیائی دا چنروان دی چاکیوا او رستم چاکی نشترے او مگر اغسو چاکا دغویا فدر خوی باندی اغم خوی اغسطیا اغم جانو دا بقایا او دا قوم نیا گنی دا عمل دنیا کی ایک چانوے کرے تردی پوری چی غناورو کی نشترے سیوا دلو خنزیرنا او بل دخرنا بل دیگو گلا عمل شترے او گنین و نور پا بل کم دناور کم دا عمل شترے تفسیر ابن کثیر ویلی لی اول شیطان اغولا دا چل پا خپل زان خیل ہوا او بل جوڑی بے لگیا کلی اول ایجاد اول شیطان کرے رہے او کیا دا این رستو دائی کی دا عمل اغشورو شوے انکم یقینن تاوی کے لطاکون الرجال خامخارا دینا رینو تا شہوطن پادا کنو شہوط سرا من دون النساء دید زنانونا دید کلا من دون اللہ راشی نو دیوی موفا غیبی دا اللہ ننرا مدد کوا مونگا فی سرد اللہ را مدد کو شرک والا وے چی مونگا بید اللہ را مدد کولے او علا ببد وے چی مونگا بید اللہ را مدد کولے اللہ مو پری خود اغمون را مدد کولے مونگا فی سرد اللہ را مدد کو مطلب دا زمونگا دا عمل صحیح دے نوائی دید ہے کہ اس دا من دونی نسا مانا ہوکا سم لو زنان مبری ناری نو ترا گئی نک سرد زنان گیارا دل گئی ناری نوتا نکندہ بجائی دی ددون مطلب دائی چون کم خی تربلا سگی آگا پریدا چس تربلا سگی آگا والا ددون نما قبل پریدا ددون نما بات واخلا لگا دل تو سکورا من لو رائے رجال پریدی نسا واخ لیا رجال پریدی نسا واخ لیا ندا شانی تدون من دون اللہ رامل کوئیتا سیوا دا اللہنا آغس چن ضرر در کلشیتا ستا نفائدا مطلب دا جدی دون ندا ما قبل پریدی او دا ما بعد والی چی اللہ دے یعنی یو اللہ رامل کوئی دا مانا دا نو کبیر اللہ نے یو کا سرد اللہ نے دا غلط دے او شرک دے لیکن دل تکی کراج بھی ناری نہ ہوتا بغیر دو زنان ہوئی یا سرد زنان ہوئی نو دا غلط دے مطلب دا رجال وپری دی نسا والے ناغ مخلوق وپری دی خالق والے اللہ برا مدد کے مخلوق بنرا مدد کے انکم یقینن تاسو کے لتاتون الرجال خامخارا دیناری نوتا شہواتن پادا کلو شہوات سرا من دون النساء بید زنانونا مطلب دا اللہ تاسو دپارا زنان پیدا کری دیا او کم عمل چید ناری نو سر ناروا دے او سبب دلانتو دا قہر دکھ دے دا عمل زنانو سر ناروا دے او سبب دلانت او دا قہر دخلے دے بل انتم بل کتاسو قوم مشرفون قوم یہ اتحاد نہ زیادے کہ ان کیا مشرکان وما كان جواب قومه او نو جواب دو قوم دو دو الا ان قالوا مگر دا چی ویل لئی اخرجوهم اوخ کئی دائی من قریتکم لیکلو اخبرنا انہم یقیناً لئی اناسون سخلق دے یتطاہرون چیزان رال پاک پاک کئی او تطاہر یتطاہرون دا تا فجل پار تکلف دا مطلب دا پاک لئی اسی پردور رال ازان پاک جوڑی پلید بطان زبان گندی پلید گرنی وہی بتے ماں کی کان رالا پاک پاک گئی یعنی دے کو سی دوں نہیں ہوا ہرون کی راتا پار تکل ہو گا مطلب دا دے دا مادہ او ماں خز زبان کی پزور پیدا کئی کیا طہارت دے دے دا طہارت زبان کی پزور پیدا کئی مطلب دا دراصل حقیقت زمونگا امیدی انہم یقیناً دے اناسن سخلق دے تطوہرون چیزان دال پاک پاک کئی تو بو رہے آگا سوچا پلیت آگا سوائی خوبا سنجا خلق دے کلی خپلنا تب ویدنی نوح علیہ لوت علیہ السلام آد آغا قوم آگنی دراغ لے آولادو چتن دنی رازلیو آو جوڑے دا کرے دی خلق خپلو نا نا دا چلے دلوت علیہ السلام و داغد مرگرو ومیشہ بیمانا آغا نسبت دکلی خپلغان لکی ازد پک ستا پکی سیتا نگرنی دانوی جگہ دم پکی سیتا دا پان جیناو پس داکے ورکم گلتا او احل تیل نمراتا مگر خدر کانت ودا من الغابرین دباس ایمان دون پار غاب کیا منل کا برات یعنی پکار کو منل کا برات امراتن راتن رابرات ورسر رجال دیا نکم صفت چراشی دخلو چور سر رجالیا نپائی کی صفت اگر مذکر راضی صفت مذکر راضی مطلب دا خیال دا چا ساتلے دا رجال وی ساتلے خیال دا رجال ساتلے ذکر رجال اغا ہم دی ولی الرجال علیہن درجا الرجال قوامو یالن نساء نصیبت ہی سرا ہوئے لے من الغابرین غابرات نرے لے لے وام ترنا علیہن او باران ورم ہنگا پدھئی وانی مطورا یو قسم ناشنا باران یو ناشنا باران ہوا ذکر دغ باران بیانے لے دکانو باران ہوا پسکورا جسرنگش عاقبت المجرمین انجام مجرمان ہوا دیو جنا دے مائے مالک رحمہ اللہ مسلک دے آغا وئی چی دا سکا سان چکل او منتلے شول دا بوجلے کی گیا دا بوجلے کی گی ذکا اللہ غی پکانو باندی وجلی گیا برانے پکانی راورولی پسکورا چکرنیش انجام مجرمان